Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Sponsorem festiwalu jest Tauron. Program trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro po 19:00 spotkanie Andrzeja Dudy z Karolem Nawrockim. W Kielcach trwa Sacro Expo. Prezentuje się ponad 200 wystawców. Polskie Radio honorowane przez Fundację Teraz Polska. Andrzej Duda rozmawiał już z Karolem Nawrockim, który zwyciężył w wyborach prezydenckich w Polsce. Urzędujący prezydent jest na Litwie, gdzie uczestniczył w szczycie bukaresztańskiej dziewiątki państw nordyckich. Podczas spotkania z Polakami mieszkającymi w Wilnie wyraził nadzieję, że Karol Nawrocki wkrótce do nich przyjedzie. Wiedział, że jestem dzisiaj w Wilnie, ale mówiłem już, zaraz z państwem się spotkam. Prosił, żeby z całego serca pozdrowić i obiecywał, że także się zjawi, więc myślę, że możecie się państwo spodziewać wizyty pana prezydenta, pewnie po zaprzysiężeniu, w jakimś tam w miarę niedługim czasie. Mam nadzieję, że prezydent Gitanas Nauseda szybko go zaprosi i że ta wizyta będzie jedną z pierwszych, po to także, żeby pokazać, jak bardzo ważna jest relacja dobrosąsiedzka z Litwą. Jutro Andrzej Duda chce spotkać się osobiście z Karolem Nawrockim. Zapowiedział, że od razu po powrocie do kraju, czyli po 19:00, jest gotowy do rozmowy z prezydentem elektem. Wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki, a to oznacza kolejne 2 lata kohabitacji. Politycy z rządzącej koalicji i z opozycji będą musieli dostosować się do nowej rzeczywistości, mówi socjolożka z Uniwersytetu w Białymstoku dr Katarzyna Sztop-Rutkowska. Zaznacza, że oczekiwania wobec nowego prezydenta są bardzo wysokie. To jest prezydentura w bardzo trudnych czasach i myślę tutaj o sprawach geopolitycznych. Mamy bardzo niestabilną sytuację w Stanach Zjednoczonych. Mamy wojnę tuż za naszą granicą wschodnią. Oczekiwania wobec Karola Nawrockiego muszą być wysokie, bo sytuacja jest bardzo trudna i bardzo wymagająca. Do sierpnia na stanowisku prezydenta pozostanie Andrzej Duda. Europa powinna być gotowa na starcie ze Stanami Zjednoczonymi. To zaskakujące zalecenie niemieckich instytutów zajmujących się pokojem i konfliktami. W Berlinie został dziś ogłoszony raport o pokoju. Szokująca wskazówka jest wynikiem analiz prowadzonych przez 5 wiodących think tanków od tematyki. Jeśli dochodzi do militarnych gróźb wobec aliantów, wobec członka Unii Europejskiej, mianowicie Danii z powodu Grenlandii, powstaje z miejsca pytanie, jak reagować. To nie musi być odpowiedź zbrojna, ale trzeba mieć plany, żeby odpowiednio zadziałać. Powiedział profesor Christopher Daze z Instytutu Badań nad Pokojem i Konfliktami imienia Leibniza. Eksperci oceniają, że polityka administracji Donalda Trumpa wymusza na krajach Europy postawienie w kwestii bezpieczeństwa na niezależność od Stanów, ale bez zrywania współpracy z USA. Profesor Ulzura Schröder z Instytutu Badań nad Pokojem i Polityką Bezpieczeństwa zauważa, że w Unii rozwijane są zdolności obronne krajów, nie kontynentu. To, czego brakuje obecnie, to takie wzmocnienie politycznego centrum Unii Europejskiej, żeby można było sensownie bronić bezpieczeństwa Europy, powiedziała ekspertka z Uniwersytetu w Hamburgu, dodając, że nie chodzi tylko o zdolności bojowe. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Szaty, naczynia liturgiczne, świece, a także konfesjonały i organy można m.in. zobaczyć podczas międzynarodowej wystawy Sacro Expo. W Centrum Wystawienniczym Targu w Kielce swoje produkty prezentuje niemal 200 wystawców z 10 krajów. Uroczystego otwarcia dokonał biskup Jan Piotrowski, ordynariusz diecezji kieleckiej. Jak podkreślił, najważniejszy jest wymiar duchowy tego wydarzenia. Jest to wystawa ludzkiej twórczości, która inspirowana jest Ewangelią, wiarą, ludzkim doświadczeniem. To, co dokonuje się w Kielcach od 26 lat, zasługuje na bardzo dużą uwagę. Sacro Expo potrwa do środy. Polskie Radio, uhonorowane przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, organizowany przez nią konkurs Teraz Polska, to jedno z najważniejszych wyróżnień promujących polską jakość i innowacyjność. Z okazji swojego stulecia Polskie Radio otrzymało wyróżnienie jubileuszowe. Nagrodę podczas gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie odebrał redaktor naczelny publicznej radiofonii Paweł Majcher. Po pierwsze, to rzeczywiście Polskie Radio to marka Teraz Polska klasycznie, ale też myślę, że to jest to docenienie nas za to, że wspieramy tę fundację, że marka Teraz Polska to jest skuteczne narzędzie promocyjne polskich towarów, polskich usług w Polsce i za granicą. I Polskie Radio zawsze bardzo mocno wspierało tę inicjatywę. W czasie gali tytułami Wybitny Polak wyróżnieni zostali malarz i rzeźbiarz Wojciech Siódmak i scenograf Alan Starski, twórcy, którzy od lat budują pozytywny wizerunek Polski za granicą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Isn't there anything I can do? Everything ends before I wanted to. Everything ends before I wanted to. Needing more time alone with you. Isn't there anything I can do? Everything ends before I wanted to. Got lost before I wanted to. Some lost cars before I wanted to. Got lost before I wanted to. Some lost cars. I had no emotion. Got lost in an ocean. Lost cars. I had no emotion. Got lost. Jest 22.11, przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Śpiewał Matt Berninger, fragment jego drugiego albumu Get Sunk, piosenka zatytułowana Inland Ocean. Po trasie koncertowej związanej z albumem Love Track, który ukazał się jesienią 23 roku, muzycy zespołu The National wzięli sobie trochę wolnego. Ten czas wokalista, czyli Matt Berninger, wykorzystał na nagranie swojej drugiej płyty solowej, zatytułowanej właśnie Get Sunk. Płyta zdecydowanie lepsza od tej debiutanckiej sprzed kilku lat. Gorąco polecam, a na dowód kolejny fragment z tego albumu Little by Little. I guess we forgot them. Give them a bottle. Can't tell what they're saying. I was pacing, always praying. How long they staying? Seal up the door frame. 10 years of white rain. Comes the water. Only so much you can take of everyday heartbreak. Little by little, little by little, you don't come around. Little by little, you go underground. Little by little, little by little, come apart at the seams. Little by little, turn into dust and dreams. Little by little, I don't really know him. I don't really need to. But you should eat what feeds you. Every tiny ask, every single nibble. Boy, it'll kill you. Get up to fight and wait. I'm taking you on a date. Fuck it, I can't wait. You're either with me or you're not. Feels like you forgot. Słuchaliśmy muzyki z naszej płyty tygodnia. Matt Berninger, album zatytułowany Get Sunk. Dwa utwory za nami, Inland Ocean i Little by Little. Więcej jutro po 14. Teraz z kolei przechodzimy do naszej drugiej płyty tygodnia, którą firmuje warszawski duet Szama. Piosenki ich mieliśmy już okazję poznać na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Wreszcie jest płyta, która ukazała się w zeszłym tygodniu. Zatytułowana jest Loki. Odpowiedzi na pytania, których nawet

powiedziała to w taki sposób, że musiałem odwrócić się od niej. Od tamtej pory powoli zbliżam się do wyjścia. Pierwsza, a wcześniej Olifant, dwa utwory z płyty Ogród Koncentracyjny, który ukazał się równo 30 lat temu. Konkretnie 30 lat minęło wczoraj. Marcin Świetlicki z kolegami. Teraz z kolei najdłuższy utwór dzisiejszego wieczoru, monumentalny, wręcz tytułowy fragment nowego 17 albumu grupy Swans, Birthing. Coś dla tych, którzy mają, no może nie tyle mają, ile potrzebują czasami posłuchać nieco bardziej wyrafinowanej i trudniejszej muzyki. Długo i na temat. Swans. Thank you. zgodę. The truth remains unspoken. The door was closed but opened. With mind and limb interwoven. Birthing, tytułowy utwór najnowszego albumu grupy Swans. Michael Gira wielokrotnie zmieniał skład zespołu, ale obecnie w grupie grają ci sami muzycy, do których przyzwyczailiśmy się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, czyli Christopher Prawdica na basie, Larry Mullins na instrumentach klawiszowych, Norman Westberg na gitarach. Michael Gira oczywiście jest kompozytorem, autorem tekstów, producentem, gitarzystą i wokalistą w zespole zresztą już od wielu, wielu lat. Audycja GH Plus dobiega końca. Na zakończenie raz jeszcze Maria Somerville. My już Państwu bardzo dziękujemy. Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała, Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Po 23:00 kolejny odcinek cyklu Ludzie. Zaprasza Państwa Krzysztof Łoniewski, a my już Państwu dziękujemy. Spokojnej nocy, do usłyszenia. I know.